Move him on, move him on, hit him up, rawhide. Cut him out, light him in, let him out, cut him out, light him in, roar. Yeah! Yeah! Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving, roar. Don't try to understand them, just rope them through and brand them. So we'll be living high and wide. Hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw. Nonni, se siitä rouhaidista näköjä. Mutta underground huminaa ja tästä se lähtee hiljalle. Tänään on tulossa sitten vielä 12 ensimmäinen ekat nousut niin kuin nimeltänsä. Ja sehän on, no sittenhän se teille selviää mitä se on. Tää on vaan vähän hankalaa välillä, just tulin tähän ja näin poispäin. Mutta laitetaan heti tästä vanhaa kunnon Kalevalaa siksi aikaa ja internet-biisillään. Joo, jatketaan sitten kohta. Yeah. chain dead. Stay off that butcher's truckload. You're under suspicion. Better pick you up. Se oli The Humans ja Warning nimisellä kappaleellaan. Joo, selvä. Selvä, tse. Mitäs sulla nyt on laitettavaa tähän? Kuunnellaan vaikka La Cosa Nostra. Mä yritän selvitä vaateongelmista. Näinhän se välillä on. Joo, ja the story goes on. Näin on. From the rain, started shooting heroin at 14 to numb the pain. Track marks similar to tattoos tell the story of a sad fool. Tragic monologue of a man who became a victim of half-truths and whispered secrets. His own inner demons, syringes and legions, crack pipes and binges on weekends. Let the benders and blackouts that last for seasons. For no apparent reasons, never had children. He was a child in a man's body. Found joy in the thrill of the streets and crack parties. Robbing drug dealers, selling dope, selling soap. Locked in the belly of the beast where the felons roam. Gift the gab, quick-witted with a clever soul. Couldn't keep him from catching a buck 50 in his dome. Matter of fact, more like 250, 250. His name was Howie, but on Rikers Island, he was just time and time again, as I pick up the pen, as my thoughts submerge, these are those words. I glance at the paper to know what's going on. Someone's doing wrong, the story goes random but go. You ain't got no pulse, so you don't understand it at all. I'm America's nightmare, I'm a werewolf for soul. I'm unbearable with no fear, I'm just terrible, yo. I have hate in my heart, so when I tear a new hole and all your dreams and ideals, mama, where would you go? I watched my father betray me, baby, watch Erica go. That's interference of this, I just wanted Terrence to grow. Steering clear of all these voices I can hear in my skull, here in my head, surrounded by these spirits is dead. Who are you to trust and who am I to judge it? This is do or die, suicide on a budget. You can hate it, love it, but I put it on my motherfucking mother that I came out of. I ain't going back to the gutter. Time and time again, as I pick up the pen, as my thoughts emerge, these are those words. I glance at the paper to know what's going on. Someone's doing wrong, the story goes on. A lot of stuff happens that the news won't tell you. Blues on L juice, blues on hell loose. State of the slums, kill four bladed crumbs, fake ones. They cross with smabs and snake tongues. The story goes on. The story goes on. The story goes on. The story goes on. Goes on. Thank you. Näin, se oli The Upsetters ja Live in Jackson. Joo, kivasti vouvas noi urut. Ja se oli siistit soundit. Kieltämättä, erittäin nostalgiset. Mitähän me seuraavaksi laitamme? Norjan pojat, jaha, a.k.a. Turbo Necro. No niin. Ja All My Friends Are Dead. Dead. Ootas. Where are your friends? Where are your friends? Where are your friends, man? What? What? Where are my friends? All my friends are dead. All my friends are dead. Yeah! wish I seen that paint on green. I'll keep till you coming, for you were my kin. You best put a bridle on that tongue. Save your breath for breathing, buddy, and run. Next to me with the big house grin, yeah, speaking from the left hand and jumping out his skin. Well, maybe he's my older man, the one with the wooden eyes. You think after all this time he'd find a better place to hide? Oli 16 horsepower, black lung, musta keuhko, että oisko se ollut se kuolinsyy sitten niille Turbo Necron kavereille? En tiedä, biisissä puhuttiin kyllä ihan muusta, mutta ei nyt siihen. Ei siihen sen enempää. Syvemmin. Niin. Niin he kerro mullekin, että ketä tänne oli tullut tänään vieraaksi. No en minä muista, sehän selviää sitten kello 12. Joo, tämä on ollut vähän hämmentävä tiedonannos, akuuttia puutetta. Jos kyllä, näin voidaan sanoa. Sä kerrot mulle, että muhun ei ole saanut yhteyttä, mutta kukaan ei ole niinku ottanut muhun yhteyttä, niin siinä voi olla yksi semmoinen raskauttava. Jos odella on väärä numero. Voi vittu, en usko. No niin, no mutta se selviää. Pitäisi 12 tulla, että... Katsotaan katellaan. Sitten, katellaan. Nyt seuraavaksi Deep Purple, Highway Star. Ja ai ai. Herrat ovat 97 vuonna menneet räpläilemään soundeja, mutta käsittääkseni täällä on kuitenkin heidän käsialaa nämä 97 remixit. No kuunnellaan, joo. Tiedetään miltä se kuulostaa. Highway Star. Harvey, tai itse asiassa The Sensational Alex Harvey Band. No niin, kyllä, kyllä. Pitkästä aikaa. Ja Sultan's Choice kappaleellaan. Seuraavaksi uutiset ja Jorma Elovaaras. Kyllä, kyllä. Show sieltä ja sen jälkeen ohjelma taas jatkuu. Pysykääpä taajuuksilla. Uutisotsikot. Mediayrittäjä ja toimittaja Timotea Mikkonen on kuollut tiistaina vakavan ja pitkällisen sairauden uuvuttamana. Niina Mikkosen mukaan hänen miehensä nukkui pois perheen ja läheisten läsnä ollessa. Tiedon vahvisti Iltalehdelle Niina Mikkosen avustaja. Presidentti Sauli Niinistö kertoo keskustelleensa Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon kanssa kahdenvälisistä suhteista. Niinistö kertoo, että hän toisti Suomen kannan esimerkiksi siitä, että tuomitsemme Krimin liittämisen Venäjään. Poroshenko kiitti Niinistöä ymmärryksestä Ukraina kohtaan. Hän on tyytyväinen, että Suomella on ollut vankka kanta Venäjän suhteen Minskin sopimukseen liittyen. Niinistön mukaan Venäjän vastaisten pakotteiden lieventäminen olisi hyvä, mutta sille on ehtonsa kuten Minskin sopimuksen noudattaminen. Niinistö ei usko, että Yhdysvallat muuttaa linjansa. Yhdysvalloilla on omat pakotteensa ja EU:lla omansa. Suomi kunnioittaa EU:n päätöksiä, presidentti Niinistö totesi pakotepolitiikasta. Musiikkitalossa on esillä 40 tunnetun ukrainalaisen taiteilijan Juri Kimichin teosta. Osa maalauksista esittää Helsingin eri maisemia, osa muuta Suomea, kuten Luostarimäen käsityöläismuseota Turussa. Näyttelyn avasi tiistaina iltapäivällä Ukrainan presidentin vaimo Marina Poroshenko yhdessä rouva Jenni Haukion kanssa. Talouspolitiikan arviointineuvosto kirjoittaa tiistaina julkistetussa raportissaan, että hallituksen on ryhdyttävä miljardiluokan toimenpiteisiin, mikäli se haluaa pitää kiinni hallitusohjelman tavoitteesta saada julkinen talous kestävälle pohjalle. Rakenteellinen suhdanne korjattu alijäämä tulee ennusteiden mukaan olemaan yli prosentti bruttokansantuotteesta vielä vuonna 2019. Sitä koskevan tavoitteen 0,5% bruttokansantuotteesta saavuttaminen vaatisi julkisyhteisöjen rahoitusaseman kohentamista 1,3 miljardilla eurolla. Jotta hallituksen oma tavoite julkisen talouden tasapainosta saavutettaisiin, tulisi julkisen sektorin menoja pienentää tai tuloja kasvattaa tämän lisäksi vielä 1,1 miljardilla eurolla, viisi professoria arvioi raportissaan. Valtiovarainministeri Petteri Orpo antoi lännen medialle tiistai-illalla haastattelun talouspolitiikan tilanteesta. Orpo vahvistaa arviointineuvoston työn tulokset oikeansuuntaisiksi. Valtiovarainministeri korostaa, että uusia toimia tarvitaan sekä työllisyyden että talouskasvun edistämiseksi. Muuten jopa 2 miljardin tasapainotus on pakko hakea sopeutuksen kautta. Valtiovarainministeri kertoo kolme esimerkkiä siitä, mitä hallitus parhaillaan valmistelee. Ensimmäinen on, että meillä on kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja ja samaan aikaan korkea työttömyys, eli meillä on paha työn kohtaanto-ongelma. Työntekijät ja työpaikat eivät kohtaa. Tämän takia Orpo ehdottaa, kannustinloukkuja pitäisi purkaa siten, että työn vastaanottaminen kannattaa. Se tarkoittaa sosiaaliturvajärjestelmän verojen ja maksujen kokonaisuuden pohtimista, jota teemme tällä hetkellä. Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoo ja sivuttaa kokonaan sen yleisen ongelman, että joku työntekijä ei kelpaa firmalle. Toiseksi uudistuskohteeksi Orpo nimeää työmarkkinat. Tarvitsemme lisää paikallista sopimista. Tämä tarkoittaa, Orpo haluaa edistää syndikalismia. Se ei ole yksin hallituksen käsissä, vaan asia on nyt työmarkkinajärjestöjen liittokierroksella. Mutta hallituksen pitää pohtia, miten se voisi vauhdittaa joustoja ja työmarkkinoiden uudistamista, koska niiden uudistaminen on asiantuntijoiden enemmistön mielestä kriittisen tärkeä Suomelle, Orpo painottaa. Kolmanneksi valmisteluissa olevaksi asiaksi, mitä nyt hallituksella on tällä hetkellä tekeillä, Orpo nimeää lisäpanostukset koulutukseen ja tuotekehitykseen. Valtiovarainministeriö tukee osaltaan opetusministeriön ja elinkeinoministeriön valmistelua, jossa yhtenä vaihtoehtona pöydällä on korkeakoulujen pääomittaminen. Helsingin opetuslautakunta sai tiistaina opetustoimen johtajalta Liisa Pohjolaiselta ja nykyiseltä tietohallintapäälliköltä Soili Haapalalta selvityksen siitä, mistä Helsingin opetusviraston laajassa korruptioepäilyssä on kyse. Lautakunnan jäsenet ovat tyrmistyneitä opetusviraston miljoonaluokan petosepäilystä. Lautakunnan jäsenet saivat myös vastauksen siihen, miksi he joutuivat kuulemaan epäilystä vasta sanomalehdistä. Myös kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu Veronika Honkasalo ihmetteli asiaa tiistaina suositussa Helsingin kouluasioita ruotivassa Tulevaisuuden koulu Helsingissä ryhmässä Facebookissa. Syynä oli poliisin kielto, kertoo lautakunnan puheenjohtaja Vihreiden Minerva Kruun. Hän sai tiedon jo joulukuussa. Helsingin kaupungin hallitus pyrkii saamaan suuryritykselle uuden majoitus- ja koulutuskeskuksen poikkeuksellisin keinoin, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Plan Mekka Oy valmistaa hammashoitolaitteet, jotta vedän yli 100 maahan. Hammashoitoteknologian yrityksen Plan Mekan haluaisi rakentaa Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan Huvila Villa Harbon viereen. Lisää majoitus- ja koulutustiloja. Villa Harbo ei olekaan mikään vaatimaton rakennus. Helsingin kaupungin suunnittelulautakunnassa asemakaavamuutos tiloja varten torpattiin jo marraskuussa, koska tilat tulisivat liian lähelle merenrantaa. Helsingin Sanomien mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki nosti kuitenkin asian suoraan kaupunginhallituksen käsittelyyn käyttämällä niin sanottua otto-oikeuttaan. Kaupunginhallitus päätti jatkaa suunnittelualueen varausta. Huomiota kaupunginhallituksen poikkeuksellisissa toimissa on herättänyt se, että Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen tytär Jenni Pajunen on Plan Mekan ja Turun yliopiston perustaman koulutusvientiyrityksen Nordic Institute of Dental Educationin toimitusjohtaja. Kaupunginjohtaja Pajunen kertoo Helsingin Sanomille, että hän on jäävännyt itsensä asiasta. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Tatu Rauhamäen mukaan minkäänlaisia keskusteluja asiasta ei ole käyty Pajusen kanssa. Vantaalla mies kuoli lauantaina poliisin kiinnioton yhteydessä, kertoo syyttäjä. Poliisipartio oli aamu 6 tienoilla havainnut Vantaalla Vihdin tiellä ajoneuvon pysähtyneenä tien sivuun. Kuljettaja oli poistunut ajoneuvosta ja lähtenyt juoksemaan ajotiellä henkensä hädässä. Niin, että partio oli päättänyt pysäyttää miehen tämän turvallisuuden takaamiseksi. Miehen kunto kuitenkin romahti, kun poliisi kaksikko oli saanut hänet haltuunsa. Poliisipartio aloitti heti elvytystoimet ja ilmoitti hätäkeskukseen. Paikalle saapui ensihoidon lääkäriyksikkö, mutta mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Syyttäjän tiedotteessa kerrottiin. Poliisin pelästyttämä mies oli noin 30-vuotias. Asiasta on tehty poliisirikosilmoitus valtakunnansyyttäjävirastoon, koska mies kuoli poliisin virkatehtävän yhteydessä. Vastaavassa tapauksessa selvitetään aina poliisin toimien asianmukaisuus. Tutkinnanjohtaja kihlakunnansyyttäjä Kreetta Mäki-Kahra Helsingin syyttäjävirastosta kertoo STT:lle, että poliisia ei tässä vaiheessa epäillä mistään rikoksesta. Asiassa ovat esiselvittelyt meneillään. Viikonloppuna poliisien kanssa on alustavasti asiasta keskusteltu ja nyt sitten aiotaan kuulla heitä vielä uudelleen tapahtuneesta. Asiassa menee hänen arvionsa mukaan useampia viikkoja. Heidän pitää odottaa kuolemansyyn tutkinnan valmistumista. Siinä kestää Mäki-Kahran arvion mukaan vähintään 5-6 viikkoa. Ja sitten saavat kyllä harkita myöskin sen, että oliko auto pysäytetty kiellettyyn paikkaan vai oliko se sallitussa paikassa, kun poliisi lähti puhuttamaan autoa ja sen kuljettajaa. Helsingin poliisi sai maanantai-iltana ennen ilta-9 ilmoituksen tappelusta Rautatien torilla. Partio rauhoitti tilanteen, mutta rähinä repesi uudelleen poliisin läsnä ollessa. Yleisön vessasta rynni ulos mies, joka huusi poliisille ja löi seinään nyrkillä. Poliisi otti mieheni kiinni. Vastustamisen takia apuun tarvittiin vielä toinenkin partio. Mies vietiin putkaan. Oman koulun ruoka oli heikkoa, mutta torille oli vain kilometrin matka, ja siellä mies myi lihapiirakkaa ja nakkimakkaroita. Nyt kuulemme, miten eri tavalla nykyajan koululaiset suhtautuvat ruokaan ja mistä ne saavat sitä. Kouluruoka onkin käännettävä ylösalaisin ja siitä tehdään ruokavalio ruokaa lapsille, joiden tulee pitää dieetti. Siis jokaisen lapsen köyhän ja rikkaan pitää syödä vähemmän ja heikompaa ruokaa. Deli tulee kouluihin. Koululaisen ruokalautaselta halutaan vähentää punaista lihaa ja makkaraa. Koulun ruokailusuosituksissa korostuu myös ruoan ja tuotannon ympäristöystävällisyys ja alueellisuus. Lyytikäisen mukaan alueellinen ruokakulttuuri ja ruuat saavat näkyä koulujen ruokalistoilla. Tässä ei vielä kerrota, tuleeko kananlihaa Etelä-Amerikasta ja miten tonnikala on pyydetty. Suosittelemme kalan ja siipikarjanlihan käytön lisäämistä valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Aila Lyytikäinen Evirasta sanoo. Myös ruokahävikin määrään kiinnitetään huomiota. Koululaisille pitää opettaa, että ruokaa otetaan niin paljon kuin jaksaa syödä. Ja jos jää nälkä, ruokaa saa hakea lisää. YK ja sen kanssa työskentelevät 240 kansalaisjärjestöä vetoavat uuden rahoituksen saamiseksi Syyrian sotapaineiden auttamiseksi. Alueellinen pakolaisten avustussuunnitelma julkistettiin Helsingissä pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Kokousta Säätytalolla isännöinyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen korosti Syyrian lähialueen maiden kantavan suuren taakan pakolaisten hoidossa. Pyydetyllä yli 4 miljardin euron lisärahoituksella on tarkoitus auttaa miljoonia pakolaisia ja heitä tukevia ihmisiä Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Egyptissä. Tämän lisäksi YK arvioi, että Syyriassa olevien ihmisten auttamiseen tarvitaan tänä vuonna humanitaarista apua yli 3 miljardin euron arvosta. Suomisen perhe-elokuvien Ollina suomalaisten tietoisuuteen teini-ikäisenä tullut Lasse Pöysti juhli tiistaina pyöreitä vuosia. Näyttelijä Lasse Pöysti täytti tiistaina 24 tammikuuta kunnioitettavat 90 vuotta. Vuonna 2012 eläkkeelle jäänyt näyttelijä teki viimeisen roolityönsä Helsingin kaupungin teatterissa Metsänäytelmässä. Mulla olisi tässä pikkunen tarina. Tien risteyksessä venaa epäilyttävä näköinen tyyppi. Nappikalle kurvaa kulman takkaa kiesin takana kyykkii. Nytten piilossa jävätä, jepareita vältellä. Koittaa ilmi selvästi taas pyssyäkin näytellä. No sijat meni, tää kundi on taas kehissä hengissä. Mut vituttaa kuraa näis kengissä. Mie haluun freesit, mietin kanttiiko ostaa. No päätä viiä uudet andia nostaa. Jengi kysyy miksen saa työstä liksaa. Mitä väliä kun massi loppuu lähe ryöstään kiska. Mitä siitä tulisi kun mäkin töihin menisin. Räppi öitä tekisin, yös ja sekiksis. Noti haaste vastaava rastetuis leviksis. Aterioita pöytiin tarjoiltiin. Kassakonetta huolimattomasti vartioitiin. Se lähti messiin ja työntekijät vankiloihin. Eikä meikä epäilty, vas koudeille kilo heinää, niin ne häipy. Täytyyhän niiden saada vaivan palkkaa. Opilahdomannes kuldinat haimaan matkan nykyhetkeen. Rovakadun laidat valkkaan kallin kiesin. Toivon ettei sitä kaivata. Ja kämpille päästävä ihan vitun sekasi. Mun sormeni starttaa minuutissa johdosta V8. Aivoissa dänkki, vyöllä veitti. Autossa soi gangsteräppi, takapenkin Heikki. Vyö tiukalla, paskanen tee paita. Ja tän kundin polku ei oo todellakaan kaita. Aivoissa dänkki, vyöllä tietenkin veitti. Autossa soi gangsteräppi, takapenkin Heikki. Vyö tiukalla, paskanen tee paita. Ja tän kundin polku ei oo todellakaan kaita. Räidätään, Raidata, mien kato tarvi edes avaimin sun kiesiin. Se vietiin viimeksi, kun euron tuoppeja nieltiin. Nyt rallikuski vailla nuotteja vie, minne tie viekin. Kunnes taustapeilis vilkku tutut sinipunavalot poliisien vittu mie tiesin. Geenimanipulaatio tako pitäisi syyttää, kun sijatto sinisiin hoinhimillisyyttä. Haluaa listaa ihmisyyttä, tuleva listaa ilma syytä. Ei tarvi selpy sähty, mut nyt haluun lyyä. Tattaan Heikin ikkunasta osaan tajun syyä. Miten tänkin handlaise jo hajuakaan kyllä. Ulos autosta komenta vastaan kauniilla hymyillä. Päätä vielä tovi ratin takana lymyillä. Peili näyttää pyssykädes lähestyvän vihollisen. Into voittaa pelon, niputan kytän 100-kiloisen. Ja sen toisen, virkaintoisen. Tiputan vasurilla, kun se delais ei oikeel. Kelaskei oikeesti, kuka jäi toiseksi. Ois kiva jatkaa seksikutsu. Jätän sinivuokot venaamaan, kun silmät mustuu. Aivoissa dänkki. Vyöllä veitti, autossa soi gangsteräppi, takapenkin Heikki. Vyö tiukalla, paskanen tee paita, ja tän kundin polku ei oo todellakaan kaita. Aivoissa dänkki, vyöllä tietenkin veitti, autossa soi gangsteräppi, takapenkin Heikki. Vyö tiukalla, paskanen tee paita, ja tän kundin polku ei oo todellakaan kaita. Mama hated diesel so bad. I guess I knew it was something to do with Dad. The first I ever seen her cry was after one of them things went by. Mama hated diesel so bad. Well, I remember hearing those semis gearing down. See, Mom and me, we lived right on the high grade in the town. I sure liked them white freight liners, but there was something in Mama's eye when she'd catch me watching the road. Lord, a little bitty piece of her died. Mama hated diesel so bad. I guess I knew it was something to do with Dad. First I ever seen her cry was after one of them things went by. Mama hated diesel so bad. Well, now as the years passed and I grew older, well, naturally Mama did too. And you know, it wasn't too long before she just stopped singing and laughing. Well, she'd hardly even eat. And I began spending my time away from home. I wouldn't come back from school till way past dark. I guess I was just too busy having some kind of fun. Either messing around with some gal or hanging around the local truck stop, talking about all the big rigs that was all the time pulling in. And talking about all the crazy places I never been, like Rotterdam. Well, anyway, one day the county sheriff come up to me and it seems they'd found my mama wandering all by herself in the highway crying. Well, that left me on my own. So I got a job unloading rigs at the local freight yard. And it wasn't too long before I had me a rig of my own. And I left my hometown on my very first run to Frisco. Well, that was 3 years ago today, Lord, and I ain't been back home in all that time since then, till now. Now it's me and the local preacher standing in the graveyard grass, staring down at that highway, watching those big boys pass. Well, he laid his hand upon me, and then he prayed for quite some time. And I could barely understand the words he said behind that highway smile. Well, he handed me a faded photograph. He said he found it in my mama's hand. He said, son, I'm afraid that you and this picture is the best your mama ever had. Well, I looked down at that picture. It was mama and some guy standing in front of a semi-truck, just Mary painted on the side. Mama hated diesel so bad. I guess I knew it was something to do with Dad. First I ever seen her cry was after one of them things went by. Mama hated diesel so bad. Mama hated diesel so bad. Dank, dank. Commander Cody ja Mamma Hated Diesels. Sellainen kappale. Sitä ennen tuli, mikä tulikaan? Ah, se oli Jouni J. Kappaleellaan Tien risteyksessä. Ja sen jälkeen tulee Smoke or Fire biisillään 1968. Yeah, stupid red and that is people through the lefty switch and spider. tekninen häiriö. Sillä lailla joo. No, ei mitään. Laitetaan sitten eläkeläisiä. Mikäs? Joo, tehdään näin. Joo. Otetaan varmuuden vuoksi kahdella kielellä. Kyllä. Alkuun saksa ja sitten suomi. Samstag tansen! Ein Tanzstile werden kritisiert, es ist klar, hier wird geschmiert. vild så snäll. Stilen virket rocken mitt ärmel. Kan par växelis angesagt som sluss gibt es Damenwahl. Der Moderator winkt zum Abschied. Nächste Woche wieder sieht man sich. Der Abspann rollt, es ist soweit. Die Lottoauslösung startet gleich. Samstag tanzen, bald die Huppa schallt. Samstag tanzen, der Moderator rollt. Samstag tanzen, bald die Huppa schallt. Samstag tanzen, Spaß für jung und alt. Samstag tanzen, bald die Huppa schallt. Hey, Samstag tanzen, der Moderator rollt. Samstag tanzen, bald die Huppa schallt. Samstag tanzen, Spaß für jung und alt. No joo. Eläkeläisiä. Tarkkaavaisimmat huomasivat, että Samstag tanssenit tuli vasta viimeisenä. Tai jälkimmäisenä, niin. Joo. Kyllä, kyllä. Kaksi eläkeläistä. Mikäköhän se oli? Joku suomalainen heavy-bändi. Niin. Jukolan humppa, kuitenkin. Näin. Jukolan humppa ja sitten tuli se Saksan. No joo, mutta kuitenkin kaksi. Tuommoinen sikermä-eläkeläisiä. Seuraavaksi tulee... Kyllä, hienosti rakennettu. Kahden biisin sikermä. Kyllä, kyllä. Erittäin nerokasta. Näinpä. Joo. DJ-työmme pääsee huippuun. Todellakin. Osoittaa niin pro-meininki, ettei tosikaan. Seuraavaksi meille sitten esiintyykin Red Snapper-niminen yhtye. Ja tuota, siinä on fiittaamassa joku MC Det, vai onko toi Def? Detseo. Joo, kappale on Te Rake. Mitähän se sitten tarkoittaakin? Come on, what's the name? Come on, what's the name? Sepulturaa kappaleella Show Me the Rat. Jee. Se oli helvetin hyvä. Kyllä, kyllä. Ja varhainen. Ja seuraavaksikin laitetaan jotain varhaista. Nyt ei tule Sepulturaa, nyt tulee Funkadelikkiä ja Funkadelik-levyltä. Niitä ekalta siis. Ja Music for my mother. Oh, oh yeah. Thank you. called Keep Running Mississippi one time, and I heard someone on my way by sound a little something like raw funk to me. So I slowed down and took a listen, and this is all I could hear, baby. Whoa. Bye. Michael. Yellow girls are running backward until the next time. With six hits of sunshine, the lights will blind us with blues and haiku. The shadow has a dream where painters look to see and colors burn. No niin, meille sitten tuli vieraita ja tervetuloa, ketä siellä toisella puolella lymyileekään. Morjesta, morjesta. Täällä on bändi nimeltä Emesis ja meitsi on tää räppäri tästä bändistä. Meitsi on Juusto Henkka ja vieressäni on... Katu Mikko, moikka kaikille. No moi moi. Joha, tuli lujaa tuolla näköjään säädöt taas hieman niin kuin eri Mikko tavalla. Mikko on niin kova ääninen se. Kyllä. Limitterit menee. Joo, no ehkä täällä on limitterit, en ole ihan varma. Mutta, niin, tervetuloa ja tää on nyt Underground Huminaa meininkiä ja ekat nousut, niin kuin tämmönen ohjelmaosio, missä pääsee sitten kaverit vetää freestylea. Mitä vittu, mä en ole kuullut ikinä tämmöisestä. En mäkään. Tää on eka kerta, hei. Tää on itseasiassa eka kerta, kun mäkin kuulen tästä freestyle-osuudesta. Joo, joo, jotain tämmöstä, että sen kun höpöttää, mut livenä ainakin jotain. Hölpötystä. No okei, se kuulostaa ihan hyvältä. On kyllä, joku konsepti kai olevina. Jätkä on puhunut internetissä tai vittu. No niinpä niin. No, internet on kaiken paha alku ja juuri. Mutta, mitäs? Täällä on sitten Emesis ja minkäs biisiä ajattelitte räpäyttää tässä? Desert työnimellä on tuommoinen aavikkotunnari. Mikä biisi oikea nimi on? Tästä on itse asiassa sen verran pitkä aika, kun toi biisi, toi joku, olisiko 5 vuotta vanha biisi. Se on intro vaan tällä hetkellä, mutta se siinä ei olisi kertsiä eikä mitään. Että se ehkä pysyy ihan intro. Tai joku aavikko voisi olla ehkä hyvä nimi tälle biisille. Okei, laitetaan aavikko pyörimään. Laitetaan. Että se on toi 3-minuuttinen. Joo, tämmönen. Ei muuta kuin ääntä. Yes. Voisin mennä laittaa noille järjestelmään. Tervetuloa matkalle mielen läpi kulkuun. Täällä on tapahtumaa kaikkialla sielumessu markkinoilla. Tasalaatuisia vaheit kaikille, niistä ei taatu sanktioita. Aaltoja ja tusten, jotka jossain hakkaa kallioita. Täällä asuu pahuus, joka tahtoo meitä vaan vartioida. Siksi täältä ei löydy hyviä tekoja taltioituna. Korkeit kultakinoksia, rikkeit rikoksia. Täältä niistä saa saman tien sit palkinnoksi kiitoksia. Ilma, jota joudutaan hengittää, on myrkyllistä, mut täydellistä. Siihen nähden, mitä täällä on käytettävissä. Viimeinen paikka siellä, missä mieli on vielä vapaa. Mut onks tää paikka edes totta? Täällä epävarmuus ja kohtalot, nää kohtaa keskusteluis, jotka johtaa siihen, ettei kukaan tiedä kumpaan kättä nostaa. Yhdessä voitetaan nyt maailmaa saada loistamaan, mutta aseit vaikee saada muiden maahan asti kaivamaan. Monen sana on painavaa, niistä rakentuu raskaita lauseita. Täällä metropoleja ja aavekaupunkeja. Usvasi uumeniidis hulluja sukeja, jotka koittaa soittaa joutsen laulu joutilaana huolissaan. Näin. Siinä oli sitten aavikkoa. Joo. En ole pitkään aikaa kuunnellut tätä biisiä. Siis se ensinnäkin, että toi on 6 vuotta, siis toi julkaisematon biisi. Tämä kertoo vähän meidän Emesis-meiningistä. ehkä julkaistavalta Tellus-albumilta, joka on silleen about 70% valmis, jonka levy oletettiin joku joo, kuutisen vuotta sitten. Mutta joo, ei ole itsekään tullut kuunneltu näitä biisejä pitkään aikaa. Pitää varmaan taas joskus palaa näihin. Toi oli ihan yllättävän hyvä. No kyllä mäkin diggasin. Siinä oli tunnelmaa, vähän niin kuin monissa muissakin Emesis-biiseissä. Näin. Tuota justiinsa siitä, että kun toi on tuommoinen vanha biisi ja näin poispäin. Ja itse asiassa, kun mehän ei teistä tiedetä hevon paskaakaan, joten kertokahan nyt siitä Emesiksestä, että mistä, niin kuin historiaa ja niin poispäin. Ja voit kertoa niin kuin vaikka osissa, että mistä lähti ja niin edelleen. Koska jos teidänkin pitää niin kuin tulla tänne saakka kuuntelemaan omia biisejä. Niin täytyy sanoa, että se on kyllä aika hyvä. Vaikka parin viikon päästä uudestaan ja kuuntelemaan toisen biisin. Nimenomaan. Mä oon Katu Mikko. Mä aloitin Impulse Trackerillä, jos vanhat ihmiset muistaa. Tekee nuoremmatkin. jotain epämääräistä transe psykejuttua. Kyllä, luovutin aikana ja tutustuin regeehen, punkiregee-bändiä Puppa J:n kautta. Ja sitten hämäävästi rytmimusiikki ja HC Transe yhdistyi johonkin tommoseen grimy dubstep-alkukantaseen juttuun, johon löysin räppäjäksi Aisti ja Emeton, tai ne tais löytää mut. Ja siitä meidän yhteistaivalla on alkanut. Joo, way back, shout out muuten Jalka Jousu Jannelle, joka lupas kuunnella ja samalla mini mainos tähän Munkkivuoren Sushi San, Suomen suomi-räpein sushi-ravintola, mistä saa aivan dopeja annoksia. Ait. Yeah. Mut joo, Aistinkaan törmättiin kymmenisen vuotta sitten yhdessä bileissä ja sitten molemmat räpättiin jotain kauhuskenaarioita siihen aikaan ja tarvittiin tuottaja, löydettiin Mikkon kanssa ollaan käyty sama koulu, me ollaan ranskalainen koulu käyty, vähän eri ikäisiä, mutta we go way way back. Mutta joo, ensimmäinen se, niinku, ei Emesis-projekti, vaan ensimmäinen niinku meidän yhteislevy oli se Aisti Emeto Exitus-albumi, semmoinen aika synkkä dubstep-vaikutteinen legendalevy. Löytyykö jostain vielä? Mulla ei ole itselläkään taida olla. YouTubesta, kyllä varmasti niitä on joku. Ähkyn rekord, siellä on varmaan 700 niistä 800 printatusta vielä jäljellä. Joo, siellä oli ihan klassikko biisejä, muun muassa se vika biisi, missä oli Dava Fiitta. Mutta Emesis sai sitten alkuun, se ruvettiin, meni vähän ehkä silleen siitä horror-meiningistä ehkä enemmän siihen ihan laadukkaaseen konemusan päälle räppäämiseen itselleen. Siis Mikkohan on kyllä, sanoisin, että Suomen parhaita kyllä tuottajia, voi sanoa näin, että varsinkin uudemmat biisit, mitä ollaan tehty, niin voi olla todella, todella ylpeä niistä biiseistä ihan niin kuin soundimaailmalta ja toki myös omista sanotuksistaan, mutta alku on ollut aika silleen raffi, mutta soundimaailma on parantunut, tehtiin sitten yksi albumi Mikon kanssa, Emesis, debiuttialbumi, toi Univelka 2000, mitä se oli, olisikohan se ollut 12, voi olla vähän väärässä, mutta joo, Univelka-albumi julkaistiin ja sen jälkeen vähän ollut taukoa, ei ole julkaistu paljon, mutta nyt nyt on tulossa paljon uutta kamaa, mutta itsestäni ehkä vielä mitä nyt voisi sanoa, ennen mä menin nimelle Eme, nykyään mä oon sitten ihan vaan Juusto Henkka. No niin. Räppään tälleen aika tykkään käyttää aikaa paljon sanotuksiin ja siihen miten sanon asiat. Toi on vähän niin kuin evoluutiota. Juuri näin. Kyllä. Pitäisikö tosta sitten pläjäyttää taas yksi näyte teiltä ja näyttäisi olevan toi fiittaamassa Harri Hertel Aava-biisi. Yes. Onko siihen kuka Harri on? Niin. Harri on tämmöisen Poetry Connectionin vetäjä nykyään. Tosi paljon lavarunoutta tuon Suomessa esille. Ja biisi oli en mä tiedä miksi, mutta tuntui kerrankin oikealta ottaa runoilija räppibiisiä. Musta yhdistelmä on aika erikoinen. Laulajana sample vielä Ulla Pirttijärvi, lappalainen poronhoitajatar, jolta meiltä kesti 1,5 vuotta saada lupaa tuohon sampleen, koska hän ei käytä internettiä eikä lankapuhelimia. Kirjeitse Lapista luvaa piti hakea. Mutta kiitos Ullalle. Monta poroa joudutte ostaa hänelle, että saitte luvaa. Jaha. Mennäänkö jo puhumalla? Jouduttiin ostaa paljon pahempaa kuin poroja. No okei, niin. Ei mennä siihen sitten. Ei kunnollaan sit kappale. Kyllä, kyllä. Se Aava. Kiinnostaa. Aava tulossa näin. Välissä suuremmoista huokailua, huojentunutta mieltä ei saa enää muutettua. Näit eteerisiä ääni tuules tuli parantuakse asti kuunneltua. Aaltoja sadetta salamaa maahava haluvaa, puita pensast palavaa nilo ihan omalaista sanomaa. Suuressa varuudessa tyhjyys näyttää maailman laidalta. Alkukantaisuuden tunnetta, ku tuijottaa tähti taivasta. En halu maisema vaihdosta, ku toi kaupunki näyttää niin harmalta. Tapa ihmiseni, kun en on tappaa hyödyksi kaikki, mikä on kaunista. En halu ajatella tulevaisuutta, ku moni asioita on mahdotont muuttaa. Tapa ihmisen on haskaa ajatuksia siihen, mihin aina haluais luottaa. Äiti pudottaa lapsen sylistä ja se tippuu ohi tuuletusparvekkeiden tupakoivien äijien pörssimeklarien trimmattujen kulmakarvojen parempien otsonikerrosten kautta kohti maalia, jolla ei sudita taulujen auringonlaskuja. Lapsien pehmeiden poskien kaskuja, sukupolvet huutavat ilman hampaita, kuunnellaan usvaa. Me vaivumme lämpimään käsivarsien turvalliseen sykkeeseen. Ja se yskii ja aivastelee, särkee itkuisena, ettei oviin tarvita lukkoja rakkauteen. Geneettisiä vanhempia, kasvamiseen kuin tahtoa. Halu nähdä talven jälkeen ruohoa, varovaisia askelia, tanssia. Kevän ensimmäistä päivää, miss pääsky se laulu jo luottamusta luo. Kaikuu vielä koko metsän, oksat lumesta taipuu. Hetki pieni vielä vierähtää, sit se kaikki valkoinen haihtuu. Tuoksuu metsältää, tässä on hyvä hengähtää. Tässä on hyvä levähtää, vielä ku ennättää. Oh, Nonni, se oli hieno kappale. Kiitos. Kiitos. Täytyy mainostaa sen verran, että tuosta löytyy YouTubessa musavideo, Emesis Aava. Ja isot propsit siitä PD Productionsille, tosi makea video, kantsi käy tsiikaa. Joo, mainitsin nyt Broidis, hei, come on. Ah, pikkuväli Nikke, props. Yes, Nikke okay. Tekee makeet. Sillä on visio. Nikke on visio. Puskalan veljekset on näköjään sellaisia. Joo, kyllä. Kertokaa nyt vähän, veressä. Spoilatkaa, mitä videossa, missä on kuvattu, mitä tapahtuu. Se on Kalasatamassa kuvattu, mutta se kuvaustekniikka on niin outo, että saatte ihan itse arvaa, että onko blue screenil vai miten se on tehty. Se on hyvin hämäävän näköinen. Ettepä saa arvaa, koska siellä oli niin sairaan kylmä, että mä haluan sanoa, että mä menin siinä oikeasti ulkona. Vedettiin joku 20 asteen pakkasessa siinä, piti räppää pysyä lipsyynkin silleen aivan kohmeessa. Mutta se oli ainakin kokemus, se oli todella siisti musavideoprojekti. No taiteen vuoksi on kärsittävä aina niin silloin on, tällöin. Niin on. Jonkin verran. Kyllä. Niin, mitäs muitakin videoita vai tulossa? Just julkaistiin lauantaina uusi 100% ei riitä video Paris Filmsin Patelle. Massiivinen kiitos. Hienoimpia animaatiojuttuja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja niin kuin legendaarisen Dual Nostralisin mukaan. Vittu, tää näyttää ihan siltä, kun ois polttunut Demptiin. En oo tyypannut, mutta jos se tuolta näyttää, niin vois melkein. Joo, mun on kyllä pakko sanoa, silloin kun ruvettiin Patrikin kanssa yhteistyötä, että funtsittiin tällaista, mitä hän pystyy tekemään ja mikä meidän visio on, niin en mä ois oikeesti uskonutkaan, että tosta noin siisti tulee. Mä katsoin isolta screeniltä se 3D-laseella. What the fuck, sillä siinä on varsinkin se loppu siinä videossa ihan päähän. Lähes psykedeellinen. Kyllä. Ja sanoma on siisti Henkalle iso käsi siitä, että aina voi kehittyä. Joo. Älkää ikinä olko täysin tyytyväisiä, itseänsä voi viedä aina eteenpäin. Joo, nimenomaan. Tämä ehkä enemmän just nimenomaan elämässä, mutta ehkä enemmän menee just räppeihin siihen. Mä en diggaa itsestäänselvyydestä, mä en tykkää siitä, että ei kehitä itseänsä. Nimenomaan räpissä sä pystyt viemään ihan loputtomiin tämän homman. Tämä biisi mulle on oikeastaan aika tärkeä biisi ja mä uskon, että moni ehkä räppäjä pystyy nappaa tästä myös itse omaan fiilikseen jotain. Kyllä. 100% ei riitä. Käykää on annettava video myös. Kyllä. YouTubesta. Pistä video pyörii meille tänne näin. Joo. Niin, meidän pitää se Aava katsoa. Vaan löytyykö toikin jo YouTubesta toi 100%? Joo. Okei, me luntataan se samalla, kun kuunnellaan tämä biisi. Cool. Nyt tuli niin paljon hehkutusta, että pakkoa saa. No todellakin, mutta ei ole vain 3D-laseja. Tätä uskaltaa kyllä hypättää ihan silleen rehellisen sydämen. Niin. Hypätystä. Korvat hörölleen, nupit kaakkoon. Tästä lähtee. Wow. Kuka mä oikein oon? Kuka mä oon sanomaan mihinkään mitään on? Raskaan totuuden lataa ja petkutettu juusto henkkaa. Rauhan mies on mieleltään puhalaa ja laskelmoiva käytös syntyy tän ympäristön takia. Kun kausi toisensa perään painelee, niiden läpimeno vaihtelee. Asteikolla lähes mahdottomasta taivas maisee. Keksin keino, jolla nää päivät voi peittoo. Se on heido, kun lähen messi tempon. Ton pomppaa rivi alas väliuus sekuntiin kalastusta. Joskus tuskastuttavaa, mut joskus on vaan uudistuttava. Kun antaa motherfucking kaikkensa, ylittää oman maineen. Kun 100% ei riitä, silloin pääl on paine. En mä tunnu riittävä itelleni eikä väsy. En mä tunnu pärjäävä enää ilman tätä eikä säry. Kupa itelleni etten säry, toista itelleni etten säry. Pystyn paljon parempaankin, pystyn paljon parempaankin. Sä olet pystyn paljon parempaankin. Kun kanavat omistetaan, taiden rahalla todistetaan. Toistetaan samaa niin kauan kuin toistosta maksetaan. Menestystarinat luodaan näin, käsitykset väärinpäin on. Todellisuuden taju kadonnut omalla kohdalla on. Kuka mä oon? Mitä mä annan? Mitä mä otan? Mun panos on sadasta ylös, ylittävään suuntaan. Kohoaa taas kotiltavaa, en mä lopeta. Mulla on agenda, mitä parantaa omaa avataria. Sehän sopivaa, mulla on aikaa tehdä juttui, avataa via. Onhan tätä tehty jo kauan laulaa. Tää on mun lauma, sanoma. Pauhaa tän nauha auttaa traumaa. kauppaa matkaa Shangrilaa munkaan. Tankaan tankin sitä millä matkan paikan päälle saavuttaa. Yli sata ei sata, yli sata tai nada. Mulle sadan alitus on paha, oon ylittämäs rimaa. Aivojeni voimin ja kehitän storin, jos päivä on boring. Ne koittaa heittää duuni, mut tää on mun duuni. Ne koittaa tappaa luovuuden, mut en oo uhri. On ninja, jol on kahleetti ralla. Pakon juostes nostan peace-merkit ilmaa. 100% ei riitä, ei se riitä mulle, et on tasan sama jävä huomenna. Kehitän itteeni, tavoite on parantuu. On eilisen itseni valti ja sen kätenenkään muun. 100% ei riitä, ei se riitä mulle, et on tasan sama jävä huomenna. Kehitän itteeni, tavoite on parantuu. On eilisen itseni valti ja sen kätenenkään muun. Ja kaiut messi. Kyllä, kyllä. Sehän oli hieno. Thanks. Kiitos. Toi pitää vielä himas katsoa paremmin ja joo, riivata naapureita tietenkin. Joo, toi on vähän tommonen, niin kuin, ei välttämättä ihan se tanssisin biisi, vaan ehkä aika semmonen fiilistely yksin. Ehkä hyvästä PS tai kuulokkeista ja sitten toi video samalla, niin avot. Jep. Pitäis vielä ne 3D-brillit hommaa. Mä suosittelen. Kyllä, näinpä. Se menee ihan next levelille, toi hommelisi. Ihan vaan video. Toi tosi tommonen makee, no te näitte sen, missä se kolmio tiputus kuulijalle varmaan kertoo tosi paljon. Kyllä. Joo, radion kautta nämä hommat toimii helvetin hyvin. Todellakin. Jengi näkee ihan. Myös taikuria tänne radiolle, se olisi ehkä niinku turhi hommi. Niin, ja miimikko. Miimikko olisi kans toinen. Taikuri ja miimikko olisi ihan hyvä. Näin on. Eikö meillä ollut itse asiassa seuraavaksi biisi? Se on varmaan se siellä työnimellä kuin Lehe. Joo, niin, Lehemeemi 8. Joo, siinä on kans julkaisematon. Tuosta on kans musavideo tulos. Tää on biisi, mikä tehtiin about vuosi sitten. Oikea nimi on Huumeemme. Biisi kertoo siitä, että kuinka musiikki on meille huumetta. Ja se on se oikeasti, mistä saa yllättäen kaikista isoimmat energiat. Ja todella hienoja fiiliksiä ja taide on mulle henkilökohtaisesti jotain, mistä mä oon löytänyt viimeisen puolen vuoden aikana niin paljon enemmän, että mä niin pakahdun taiteen tuomasta fiiliksestä. Ja, Mikko itse asiassa voisi tuosta biisistä kertoa myös tuotantopuolesta pikkasen, tämä on aika next level kamaa myös. Anna pala. No? En mä osaa kertoa mitään muuta enempää kuin siinä on fonisti muuten mukana. Niin, sehän se oli Jussi Hurskainen. Kävi taas sellaiset fonisoolot, että tuli katumikolla löysät. Kuunnellaan ihmeessä. Musa on se drum and bass, drum and bass. Meillä on näitä muutama näitä drum and bassia tehty. Se on näköjään ainakin itse dikkaan rapeta drum and bassiin ihan sikana. Musiikki on parasta huumetta. Kyllä, ja deep and dope. Ja saksofoni on kaunis soitin. Okei. Jussi on pornofilmi. Se soittaja on kanssa aika kaunis, Jussi. No niin, nyt kuunnellaan kaunin biisi. Kauniin Jussin saksofoni soolo tulossa. Nätti Jussi, joo. All right. Okei. Oko, tää homman nimi on sellainen, ettei mikään tunnu miltä ilman tätä, että tuntuu hyvältä, kun saa musiikin heti aamusta kivasti liian lujalle. Ennen kaikkea, mikä saa mun kallon oikealle tolalle. Rytmi on jumala, jonka ego on basso. Sen suuntaan kumara, soundi parasto. Ja se auttaa unohtaa, aina soima larmahtaa. Mitä pimeämpi biitti, sitä enemmän siihen jää kiikkiin. Tää on mulle lupaus, tää on mulle lunastus. Tää on mulle vapaus, tää on mulle unohdus. Tää on mulle kaikkea, mitä ei maailma tarjoa. Tää on sitä aitoa intohimosta luovaa inspiraatio kombinaatio. Kumma ambienssi, fiilistellä. Kuo biisi eettisen enteen lisällä. Nextillä levelillä, pala palalta vuosi toisessa jälkeen. Voit luottaa, että palataan takaisin sormia reilman rajoituksia. Tauolta takaisin kadotuksia. Tää on mulle huumetta. Tää on mulle huumetta. Tää on mulle huumetta. käsin riimei käsittelee. Ei väkisin ruveta mitä tekee nyt meitä ei kystää siten pidättelee. Tää on mulle voimaa antava, valtava antaa kankantaja, kauhan antaja. Silloin kun kaikki on hankalaa, ei voi paimentaa hyvien naateiden mainintaa. On sen verran tapatuntaa sääl pihasta kuuluis täällä planeetalla. Taas jää lääke, joka pitää siit erossa. Tää on mun psyke liima, joka pitää sen kaiken koossa. Tää on mulle huvittaa. Kiitti Jussi. Näin, se Joo. oli oikein hieno fonisoolo siinä. Ah, kiitos. Kyllä, hyvin pornon kuulonen. No niin on. Niin on. Taas Miami Vice niin vielä. On. No niin. Kyllä mä on siinäkin semmoista pehmuolu. Hyvä, ettei nännit näy Aha. melkein. Huhhuh. Mutta toi on kyllä semmoinen biisi, että tulee vatsalihakset kipeäksi, jos pornoleffa tohon tahtiin tekee. Joo, ja räppäis samalla. No niin, siinä on haastetta. Siinä on haastetta. Tohon video sitten, okei okay, jätkät. Videoidea. Challenge is out. Ihan there. Jep, jep. HC Älkää meininki. Älkää kuvatko sitä, ja lähetetäänkö mulle kuitenkaan. Lähetetään. Näinpä näin. Mitäs toi keikkapolitiikka, onko Emesis kauheasti keikkaillut ja onko semmoisia tiedossa vai suunnitelmissa vasta? Emesis on keikkaillut aivan liian vähän. Siis me ollaan oltu kyllä makeissa venueissa, ei missään älyttömän isoissa, mutta sellaisissa, missä on ollut hyvä PA. Me ollaan päästy soittamaan hyvästä äänentoistosta, hyvää musaa. Se on mulle tosi tärkeää. Yleisö on yleensä digannut meidän musasta. Välttämättä niitä ei ollut hirveästi vielä. Mutta musaa vai yleisö? Kaikkea mahdollista. No näinpä. Varsinkin takahuonetarjoulut. Joo, meillä on ollut mitä ihmeellisempiä. Mutta me rakastetaan kyllä keikkailu. Meidän pitäisi olla enemmän. Mä uskon, että meillä tulee olemaan enemmän keikkoja. Yksi keikkatiedos, me ollaan Siltasessa helmikuussa. Päivää en muista, mutta kattokaa vaikka Emesis Facebookista, niin sinne tulee infot heti, kun päivä tarkentuu. Ja tosiaan meitä saa kyllä kosiskella keikoille. Niin kuin me ollaan mainostettu, että Suomen matalimmat suppaset ja halvin keikkaliksa. Aika jääs. Toi on ihan hyvä. Mä en ollut itse asiassa kuullut mutta mä yhdyn tohon. Kyllä, me tullaan kyllä mitä ihmeellisimpiin venueihin. Kunhan niin kuin sille äänentoista kunnossa, niin me tullaan oikeasti. Ja mitä Noniin. Ihmeellisimmillä palkoilla. Kyllä, niin just kyllä. Te ootte kuulla. Joo, joo. Ihmeellisiä. Joo. Ja silleen me ollaan aika symppiksiä tyyppejä silleen, että me ollaan hyvää seuraa, että me niin kuin yhteistyökelpoisia kavereita. Okei, okay, hyvin sopeutuvaisia. Sitäkin. Niin kuin, kyllä. Paikka on teidän. Näin on. Lähtikö mulla? Melkein lähti taas piuha. Aina nämä radion johdot ja niin poispäin. Sellaista välillä on. Mikäs Kyllä. meillä on muuten seuraava Emesis-tunnari? Tossa on toi Tyky Eme. Joo, niin hieno Mikon työnimi. Rytmiväreily. Mitäs tähän sanois? Sano nyt jotain. Mm. Mä ainakin haluan kiittää tyttöystäväni Elisaa. Se on ihan huikea laulaja, kun se on ottanut pullon viiniä. Sitten kun laittaa mikrofoniin, että naama eteen, se ei laula pätkääkään. Mä pakotin sen laulamaan tähän biisiin. Se sai, olisiko se 20 sekuntia laulettua ja totesi, että en mä halua enää. Mä leikkasin siitä, mikä artisti. Se riitti. Joo, ja siitähän tuli niinku biisin huukki suoraan. Joo, mäkin haluan kiittää Elisaa. Silloin kun mä sain tämän biitin Mikolta, vähän ennen kuin täytin 30 V, ja sitten mä täytin 30 V, ja mä en pitänyt mitään juhlia tai mitään. Mulla oli vaan tää biitti, mulla oli henkilökohtainen reissu, jolloin tämä biisi syntyi. Se oli aivan jotain todella, todella siistiä. Tämä on tosi henkkohti biisi. Tämä pitää sisällään aika paljon kaiken näköistä. Tämä on soundimaailmalta mun mielestä meidän kaunein tekele ja ehkä tämmöinen jopa radioystävällisin ehkä. Silloin, jos tämä niinku on lähtenyt vähän pakottamalla tyttöystävää, niin musiikkivideoideoita taas, että Revolverin kanssa siinä mikrofoni edes tyttöystävää. Laula! Nyt vittu laula. Me rekrytään sut ehkä videoideoijaksi. Ei huono idea yhtään. Itse sanoit tämä idea. Mä voin näin vision. Niinpä nimenomaan se on, jostain se tulee se visio kuitenkin. Eli sitten... Rytmiväreily on kuitenkin tämän biisin nimi. Ei ole julkaistu vielä. Tästäkin tulee tämmöinen lyriikkavideo toivottavasti noin kuukauden päästä. Niin, ellei sitten tosiaan toi visio toteudu. Niinpä. No. Nyt meni vaikeaksi, mutta katsotaan. Jätetään harkintaa, kuunnellaan biisi, niin sittenhän tiedätte. Luon yksin yhdessä syössä puheenaiheen runollisesti skenen kapaan. Pistän tän rytmin talteen, Henkka duuna tätä teitä varten. Tuhansia tunteja ei kirjoitella, vaan itsensä kajutellakseen. Liity matkaan kohti irtautumista kaikesta. Liity mukaan lupaan, ette tukka tuttu tai noastan totemaan, että tää on oikeesti todempaa kuin uskotkaa. Sanoma on peace and love, tun haltuun ottaa tän nyt. Ei väli enää, ei oo rajoja enää. Tää biisi täydellisesti kuvastaa tekijöitään. Mä lupaan, että täst tulee parempi kuin mikään. Rupen näkee juttui, mitkä ei liity tähän mitenkään. Tää yö nostaa mun kyvyt uuteen tason. Tippa linssis joutuis viivaa äkki huuki, ettei hajo. Uppon ihme reissun ahmin viisauksiin sanon. Anna kiidon viedä mennessä läpi katon. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Rytmi väreily, yli luonnollista eteeristä värisäteily. Rytmi väreily, rytmi väreily, rytmi väreily, yli luonnollista eteeristä värisäteily. Mä oon valmis pistää likoon kaiken oman puskeen läpi varmuudella sinne missä mun kuuluukin olla. Valmiin ottaa demonit kans mukaan tanssin. Puolivälis selvis ettei niit ollukaan vaivuin transsiin. Rytmi väreilyyn, värisevään paratiisiin. Tilan hyvän jossa ei oo rajat kiinni, avaan niit. Avaan silmät ja näen ääni mun tiedon pakkaamiskyky yltää nyt lähemmäks ääriin. Silmis suurenee on tilas, jos ei aikaa oo. Hyväs jamas jamittamas ja en oo ainoa. Melankolia kaiut yläasentoon. Tarvin kirjoitusalustas kuoristonen tasankoon. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Yliluonnollista eteeristä värisäteily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Yliluonnollista eteeristä värisäteily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Messissä soi ääni aloi lasi, koittaa järisyttää ydintää. Tässä on mun sydän, tässä on mun muistikuvat omasta matkasta taias. Fantasias kaatu komeesti, loputkin aida. Tää antoi mulle mitä lupaski, auttoi eti ääneni. Kunnes ego nukahti, pääsin täysi itseni ääreen. Mun pää kova sisältöön pystyin uudestaan sisustaa. Kun esteit ei ollut messis, vaan painoi mitä tiputtaa nyt henkinen. Feng shui valtaa mun mielen, tuntuu ettei tästä eteenpäin voi mikään mennä. Mua on sovittanut kokemuksen matkan päätteeks. Seuraa saavutuksen tunne, joka on kuin lääke. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Luonnollista eteeristä värisäteily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Yli luonnollista eteeristä. Teristä parissa tein nyt rytmi väreily. Rytmi väreily. Rytmi väreily. Yliluonnollista eteristä parissa tein nyt. Kiitti, Elisa. Ihanaa, ihanaa. Noniin. Joe Rastafari. Jee. Se oli kans... Underground huminaa dapit tulee aina. Silloin tällöin, joo. Lakisääteisesti. Humis hyvin kyllä. Pakkohan sun väli humistella. Mm-hmm. Kun ei joku kaksi kättä ja sit pitää vielä noita liukuja samaan aikaan säädellä, niin... Helvetin annetaan tulla. Duone. Oh. Harva pystyy siihen. No totta, sä et pysty. Mä istun täällä. Mä no just ylös. Sen takia, just sen takia. Kato nyt, älä lässytä. Niin. Kyllä. Mitäs tota... Joo, meillä on vielä kolme biisiä, mitä haluttiin tosiaan soittaa. Ja tossa on kyllä. Ihan hyvä järjestyskin niille tolleen vähän pehmeämmästä sitä hulluun. Korkea lento, viime kesän tehty biisi. Tällaista ihanaa liitelyä omissa ajatuksissaan ja niin kuin rytmeissä. Mennään vähän samaan teemaan tuon äskeisen kanssa, mutta ehkä vähän tälleen ei niin psykologinen. Okei, vähän semmoista leijuntaa silti. Kyllä. Kyllä, laitetaan. Tuossa. Pikkuveljeni sanoi, että jos ei leiju, ei saa peliaikaa. Näinpä näin. Aino pitää vähän leijua. Jätetäänkö arvotuksessa, mihin lajiin tämä liittyy tämä lause vai haluatko kertoa se? Jos joku soittaa studioon ja arvaa, niin tarjon bisse. Okei. Tämä kuulostaa parhaalta vastauksesta. Ja hei, täällä löytyy myös SoundCloudista löytyy nämä seuraavat kaksi biisiä. Myös MSXllä on semmoinenkin. Korkea lento ja pora. Yes. Laitetaan, pistetään perätystä, ei läsytetä väliyttä. Laitetaan vaan. Sanotaan sitten nopea sit porrasta. Se on semmoinen niin kuin mun iso fuck you öljyteollisuudelle. Ja ehkä nämä molemmat biisit on semmoisia. Mä oon Suomen hitain tuottaja. Kiitos Henkka, että sun pää ei enempää repeile mun kanssa. Mutta mä päätin, että kesällä... pakko saada jotain pihalle, ja nämä oli mun sieluni tuotokset, ja ne avasi kyllä tämän ketsuppipullo-efektin ehkä näihin tämän vuoden biiseihin 100% ja näihin tuleviin. Hyvin sanottu. Joo, sivu kääntyi kirjassa näiden biisien niin kuin jälkeen. Toivotaan niin. Hyvä. No niin, hyvä. Kuunnellaanpa. All right. Jees. Ylös laske, 3, 2, 1, liidä. Suunnitelman mukaan ylös kiidä. Tähtä tähtee, yks suuntainen reissu poikkeusreitillä. Upee nousu, kaiken kaikkiaan ja se kestää kauaa. Erkaantuu välimatkan päädyt, status poissa oleva, no shit mä muualla. Matkalla, lento korkeammalle. Tasan tarkkaan, niin korkealle kuin tarvitsee. Meininki fly, näkökenttä kuin kärpä siellä. Soi, oi, mikä fiilis sut biisi avaukee mulle nyt täs hetkes. Ylempään tietoisuuteen tee sen retkeen. Mitä korkeampi lento, sitä onnistuneempi. Mitä onnistuneempi, sitä oivalluttavampi. Vaan siitä vaik pääni pantiiks. Seikkailun hakuisuus versus mukavuuden haluisuus. Tuttuu vai juttu, uusentuus vai tulevaisuus. En oo matkani vanki, vaikka se ois tie tiedostamattomaan. Ei oo muuri tarpeeksi iso, mikä estäis sen toista puolta tutkimaan. Uutelias mieli pongahtaa näkymättömin. 3, 2, 1, poissa, muistoissa. Avaruusasema modessa meen vapaana, siis kommunikaatio lakaa. Hallusinaatio halaan, portittava, opittava. Vaikka alue on uus, suuntavaisto näyttää vihreätä. Antaa mennä, vaan vaatii rohkeutta korkeuksissa. Ja sitä kertyy kerta kerralta enemmän. Lentopelkoa se keventää, sen voi kerta heikolla selättää. Tieto on mun mentor, tempo on mun gaso. Kompassi on nää aivot, joilla jolla maailmaa pääsee pakoon. Ylle mee ja ylitän se. Yritän löytää kokemuksen tavalla, joka auttaa mahdollistaa uudenlaisen opetukseen. Nyt laskee. 3, 2, 1 irtoo suunnitelman mukaan ylös kimpoo. Oi oi. Miten korkein lento? Miten korkein lento? Miten korkein lento? Miten pääsee alas vaihda? Lootussa lentoon. Oi oi. Miten korkein lento? Miten korkein lento? Miten korkein lento? Miten pääsee alas vaihda? Lootussa lentoon. Muuttumassa virukseksi tääl eksytää ku etsitään keksijää, joka keksis tepsivän teon, jolla muuttaa selo, joka poistas vallan pelon ja pedot nostas pöydälle. Ku kostaa teot kukilla, rakkaus levii pupileissa, aika tuntuu hukkuva, maailma tuntuu nukkuva. Porat pyörii syvemmälle, päästäkseen viimeisille apajille. Elämän virtoihin kiihtää kulu tappajille. Niille, joittei huominen huoleta tarpeeks, saattaa tää biisi muuttuu tuhoon vastaa vastalauseeks. Ei tarvi kaikkeen hetkes muuttua, mut pahuuteen tarvii lopulta jotenkin puuttua. Ku alas kokonaan, niin siinä on pulma, miten toimii eettisesti paha vastaan tuhomatta. Viel voi puhua vakavoitumatta, koska sanat on vielä miakkaa mahtavampia kaikesta huolimatta. Osu metallinen, alas ja läpi menee, uumeni fossiilien hautaan, tuho sama planeetan. Niin kuin iskuis, onko metan alas hinta, jonka joutuu maksaa ihmisenä olemisesta. Katse, miete, takasin laske. Miten tän fiiliksen sais muillekin, se on se haaste. Olla tekemisis voimien kaa fyysiste. Tuhota kulkuneuvoa, joka meitä kyyditsee. Luonnon uhkaava ultimatum, jonka ottaa tosissaan tai jonka lopputulos tulla katuu. Voi turvautuu ja sulautuu siihen satuu, ettei mitään paha tuu kuitenkaan tapahtuu. Nää vihanpidot ei tuu ole ajankohtaisia enää silloin, kun merenpinta nousee nenään. Tää kulkuneuvo ei tuu ole kiva paikka elää silloin, jos kasvit ei herää enää. Mä nostalgisoin aika koneen tavoin itteni fantasiaan taistelemaan vastaan masinaa. Takasi siihen ajatukseen, ettei tää voima meissä lopu, mut kukaan ei tunne kuulevan ku. Osu metallinen, alas ja läpi menee, uumeni fossiilien hautaan, tuho sama planeetan. Niin ku iskuis, onko metan alas hinta, jonka joutuu maksaa ihmisenä olemisesta. No niin, siinäpä oli hieno pora. Kiitos, kiitos. Noi täytyy kyllä vielä himas kuunnella tarkemmin. Kandeen noi äskeiset tosiaan löytyy sieltä SoundCloudista, Emesis Dubka, se oli se meidän käyttys siellä, joo. Joo, pitääpä etsiä ja muistuttaa sitten kuuntelijoitakin siitä hyvästä Kiitos joo. Siitäkin. Joo, muistutelkaa ihmeessä. Kyllä tämä on kuuntelemisen arvoista musaa tämä meidän Emesis-projekti. Että, ja mä uskon, että meillä niin kuin tämä vuosi tulee olemaan vähän aktiivisempi meillä paljon projekteja kesken. Ai, niin, kyllä tämä räjähtää tästä. Mut, tuttu juttu. Vähän proomin lähestytty nyt tätä koko toimintaa. Ja nyt kun ei ole itsekin pysty olemaan ihan niin kuin elää muusikkona tässä, tehdä kaiket päivät biisejä, niin mikäs sen kivempaa? Silloin varmasti syntyy myös niitä. Todellakin. Kohta alkaa lähetysaika käydä loppuunsa, niin duoda. Sehän meni nopeasti. No näinpä, se menee aina, kun on kiva. Oli niin nopeatempoista musiikkia, että aika meni nopeammin. Joo. Kyllä. Oisitte puhunut helvetti vielä tuplasti nopeammin. Älä muuta sanoa, olisi pitänyt olla nopealla rappia aina vaan vetää koko tämä homma. Joo, ihan täysin, silleen niin kuin tuplanopealle, vähintä. Ensi kerralla. Seuraava kerralla tätä, ei me siis. Ja mikä biisi? Joo, meillä on viimeinen tätä biisi on tämmöinen kanssa ihan törkeen vanha biisi. Tämän biisin nimi on 2028, mutta silloin kun mä kirjoitin tämän joskus 6 vuotta, vai onko tästä jo 7, ei nyt ehkä ihan 7 vuotta, mutta siis tämän alkuperäinen nimi oli 2018, ja niin se oli Future-biisi, semmoinen skenaario tulevaisuudesta. Mutta jumalauta, kohta on 2018. No tästä meidän meiningistä, mutta tämä on hiottu materiaali. Tästä on myös tulos musavideo, toi Napoleon Digital on animoinut tätä muutaman vuoden, tehnyt aika pähennäköistä Hollywood-kamaa tästä musavideosta. Mä menen muun muassa lentävällä autolla. Ja, perus. Joo, silleen. Lähdetään sitten suoraan tekemään tämmöiseen tulevaisuuden hyvin kauhuskenaario biisiin myös sitten samanlainen video. Se tulee olemaan, kunhan se julkaistaan, mä uskon, että se tulee 2 vuoden sisään. Okei. Älä on noin optimisti. Ihan realistinen, että semmoinen mun mielestä 10 vuoden videoprojektiksi voisi kutsua tätä. Ei se mitään. Villelle terveisiä, että kyllä me kaivataan sitä videoa. Kyllä, Ville menee tällä hetkellä Jenkeissä, jossa harjoittelee hommaa. Tämä ei tarvitse kuulua ihan sinne. Toi on vähän niin kuin Iisakin kirkko, ei, mitä ihan nyt ollaan tekemässä siis. Jep. Mut onks Mikael jotain vikoja sanoi? Joo, viimeiset last sanat. Last words. Jep. No aivan sairaan sympaattisia nämä radiojäbät. Tämä oli tosi hauskaa. Kiitoksia. No, mä oon samaa mieltä. Kyllä. Oli hauska, kun tulitte. Ja itse asiassa saatte vielä myöhemminkin tulla. Niin. Mielellämme. Niin. Mä teen mielellä nopeammin biisejä, että on joku syy tulla vielä ensi kerran. Hyvä. No niin. Just tässäpä syy. Kerran viikossa levy. No joo, lähetään siitä. Juusto Henkka kiittää. Katu Mikko kiittää ja Emesis kiittää. Käykää diggaa Facebookissa. Underground Humina kiittää. Yes. Kyllä näin tää tekee. On 2028. kuolee. Neonvalot noi kirkkaat seiniin vietteli ihmismielet tahneis mieli. Hyvät myrkylliset saa järjen tuntumaan kahleen. Tänä piti saada jotain lisää, vetyydyt ikinä mihinkään. Tee tarpeeksi itse hillintään, vielä täytyy samalta mieleltään. Raskaa pakkoon, kun haaskat haistaa kadulla tavaraa. No hypnoosis hyvässä, raakuroksi ryhtymässä. Ostoskeskustellut silmille, ettei tarjoa. Kohta se tukkan keskellä on se uusi, jota voi palvoa.